तुझे चाहा रब से भी ज्यादा, तुझे चाहा रब से भी ज्यादा, फिर भी ना तुझे पा सके, रहे तेरे दिल में मगर तेरी धड़कन तक ना जा सके, जुड़ के भी टूटी रहे इश्के दी डोर में, किसको सुनाए जाके टूटे दिल का शोर वे, माही वे मोहब्बतां सचियां ने मंगदा नसीबा कुछ हो रे, ओ माही वे मोहब्बतां सचियां ने मंगदा नसीबा कुछ हो रे, किस्मत दे मारी अस की करिए, किस्मत दे मारे अस की करिए, किस्मत दे मारे हो अस की करिए, किस्मत दे किस दाजो की करिए।